meşeden gel asürmelim meşeden haydi sula boylum meşeden haydi eşim aman dolanda gel damardığını köşeden dolanda gel damardığını köşeden kız ben seni saramadım neşeden haydi suna boylum neşeden haydi eşim aman oynaşır balıkları kara deniz dalgalı bu yıl güzellerin başı oynaşır balıkları Karadeniz dalgalı bu yıl güzellerin başı harman olsam düz ovada savrulsam haydi suna boylum savrulsam haydi eşim aman kahve olsam tavalarda kavrulsam kahve olsam tavalarda kemer olsam yar beline sarılsam haydi suna boylum sarılsam haydi eşim aman oynaşır balıkları Karadeniz dalgalı bu yıl güzellerin başı oynaşır balıkları Karadeniz dalgalı bu yıl güzellerin başı sevdalı.